Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Araf suresi 171. ayeti kerimesinden başlayacak. Rabbimiz buyuruyor ki: "Ve iz netaknel cebele fevkahum keennehu zulletun ve zannu ennehu vakiun bihim." Huzû mâ âteynâküm bi kuvvetin ve zkûrû mâ fîhî leallekum tettekûm. Yine İsrailoğullarından bahsediyor. Yine Musa'nın toplumundan bahsediliyor. Rabbimiz buyuruyor ki, bir zamanlarda biz Sina dağını bir gölge gibi İsrailoğullarının üzerine kaldırmıştık. Koskoca dağ şemsiye gibi üzerlerine kalkmış. Üstlerine düşecek sanmışlardı. Gölgelik olarak Rabbimiz onu üzerlerine kaldırmıştı. Ama bizi altında pres gibi eziverecek zannetmişlerdi. Üzerlerine düşecek zannetmişlerdi. Rabbimiz o dağı kaldırdıktan sonra İsrailoğullarına dedi ki: "Size sunduğumuz kitabı kuvvetle tutun. Huzû mâ âteynâküm bi kuvvetin." Evet, kitabı tutmak mesele değil. Kitaba yapışmak mesele değil. Kitabı koynunda taşımak mesele değil. Kitabı en üst raflara koymak mesele değil. Kitaba yapışmak demek, kitabı tutmak demek, o kitaba göre hayatı ayarlamak demektir. وَذْكُرُوا مَا ف۪يهِ İçinde olanını hatırından çıkarmayın. O kitabın içerisinde ne varsa onu hatırımızdan çıkarmayın. Evet. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ İşte böylece yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmuş olursunuz. Rabbimiz her kitap verdiği topluma aynısını söylüyor. Bugün biz niye okuyoruz bu ayet-i kerimeleri? İsrailoğulları ortada yok. Tevrat da yok zaten ortada. Neyi tutacağız? Neyin içerisindekileri hatırlayacağız? Evet, şu anda bizlere söylenen şu: size Kur'an verdim. Son peygamberle birlikte Kur'an'ı gönderdim. Dolayısıyla huzû mâ âteynâküm bi kuvvetin. Kur'an'a sıkı sararım. Cebinizde Kur'an olsun, her zaman okuyun. Masanızda Kur'an olsun, her zaman okuyun. Başucunuzda Kur'an olsun, her zaman mütala edin. Arabanızın torpidosunda Kur'an olsun, her zaman mütala edin. CD'nizde, bilgisayarınızda Kur'an olsun. İnternette Kur'an olsun. Ne olursa, herkesin işi gücü ne olursa olsun, her zamanda ve her zeminde Kur'an'a sıkı sarıl. Kur'an'a sıkı yapışın. Sadece yapışmak, sadece bilgisayar CD'siyle koleksiyonu tamamlamak mesele değil. Kitap türlerini tamamlamak mesele değil. وَذْكُرُوا مَا ف۪يهِ Evet, içinde olanı da hatırınızdan çıkarmayın. Bu kitabın iki kapağı arasında ne varsa onları daima yaşamaya çalışın. Onları daima hayatınıza tatbik etmeye çalışın ki لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ O zaman yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmuş olursunuz. Müslüman kitaba sıkı sarılacak. Bunu yanlış anlıyorlar herhalde bugünün Müslümanları. Çok küçücük Kur'an-ı Kerimler basılıyor. O Kur'an-ı Kerimleri arabasına, kamyonuna, minibüsüne takıyor. X aynasının altına. Bir de ayetel kürsü alıyor oraya. Tamam, bu beni koruyacak. Ne Kur'an-ı Kerim ne ayetel kürsü yazılı levha, plaka seni korumaz. Onları hatırlayın diyor Rabbimiz. Boynuna takacağın Kur'an-ı Kerim seni kazadan beladan korumaz. Boynuna takacağın cevşen seni beladan, musibetten korumaz. Hepsi batıl şeylerdir bunların. Rabbimiz diyor ki size verilen kitap nedir? Kur'an-ı Kerim. Öyleyse huzû mâ âteynâküm bi kuvvetin. Ona sıkıca sarılın. Ne demek sıkıca sarılmak? Cebinde olacak. Ceketin cebinde olacak, gömleğin cebinde olacak, pardesüğün cebinde olacak, torpido gözünde olacak, masayın üzerinde olacak, yastığın başucunda olacak, CD'lerde olacak, disketlerde olacak, bantlarda olacak, kasetlerde olacak. Her zamanda ve her zeminde o Kur'an'ı sıkıca sarılmak suretiyle çok okuyacaksın. Okumak meseleyi halletmiyor, koleksiyon tamamlamak meseleyi halletmiyor, kitabı ve CD'yi bulundurmak meseleyi halletmiyor. وَذْكُرُوا مَا ف۪يهِ Onun içerisinde olan şeyleri de her an hatırlayacaksın. Zina konusunda Rabbimiz ne diyor hemen bileceksin. Yalan söyleme konusunda ne diyor bileceksin. Namaz konusunda söylediklerin daima hatırında olacak, hiç unutmayacaksın. İnsanlarla muamelende nasıl davranman gerektiğini hiç unutmayacaksın ve devamlı yaşayacaksın. Vezkuru mafihi bu anlaşılıyor. Vezkuru mafihi o kitabın içerisindekileri iyi bir şekilde anlayın. İyi bir şekilde o kitabın içerisindekileri hatırınızdan çıkarmayın ki böylelikle lealleküm tettekun yolunuzu o kitapla bulmuş olursunuz. Değilse kitabı arabaya takmakla, eve takmakla, boynumuza takmakla o kitap bizi korumaz, kurtarmaz, cennete götürmez. O kitabı çok okuyup içerisindekilere göre hayatımızı tanzim edersek işte o zaman lealleküm tettekun gerçekten kurtuluşa erenlerden olmuş oluruz. Evet. Konu değişiyor 172. ayet-i kerimeden itibaren. İlk atamız Adem'e, ilk anamız Havva'ya döndürüyor Rabbimiz işi ve buyuruyor ki: "Ve iz ahaza rabbuke min beni Adem min zuhurihim zurriyetuhum ve eşhedehum ala enfusihim elestu bi rabbikum? Kalu bela. Şehidna en tekulu yevmel kıyameti inna kunna an haza gafilin." Evet, Rabbin Adem oğullarından onların birbiri arkalarından zürriyetlerini almış ve onları kendilerine şahit tutarak Hazreti Adem'in neslinden ne kadar insan gelecekse onları zerre miktarı ufak parçalar halinde Rabbimiz almış ve hepsine birden demiş ki: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Elestu bi rabbikum." Elest bezminde diyoruz ya, elestu bi rabbikum diyoruz ya, Rabbimiz hepimizi, bütün insanlığı, Hazreti Adem'in neslinden gelen tüm insanların hepsini onun zürriyetinden çıkararak hepsine birden bu ifadeyi sormuş. "Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Yani hayatımızı programa alan ben değil miyim? Size kanun gönderen ben değil miyim? Peygamber gönderen ben değil miyim? Anayasanızı tanzim eden ben değil miyim? Her türlü ilişkilerinizde müracaat edeceğiniz kaynak benim tarafımdan gönderilmemiş midir?" diye soruyor tüm insanlığa. Evet, elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz, yaratanınız, hayatınızı programa alan değil miyim? Bu soruya bakalım ne cevap vermiş insanlar. Galu, hepsi birden şu cevabı vermişler: "Bela, evet sen bizim Rabbimizsin. Hayatımızı programa alansın. Bizi yaratan sensin. Hayatımızda nasıl hareket edeceğimizi tespit edecek kanun ve nizamnameyi de ortaya koyan, şeriatı, anayasayı, peygamberi ortaya koyan da sensin." Herkes o gün böyle demiş: "Biz buna şahidiz." Evet. Bütün insanlık buna şahittir. Buna vicdan diyoruz şimdi. Ne kadar kötü olursa olsun insanlar mutlaka vicdanının sesine kulak verince doğruyu buluyor. Kim olursa olsun, dindar olsun veya olmasın, Allah'tan geleni kabul etsin veya etmesin, vicdanının sesine kulak vererek bizi bir yaratan var, bizi bir yöneten var, hayatımızı tanzim eden biri var diyebilir ve diyecektir. Dolayısıyla Rabbi Zülcelal'imiz elest bezminde dediğimiz, elestü rabbiküm dediğinde tüm insanlık, evet sen bizim Rabbimizsin, hayatımı tanzim edensin, hepimizin hayatını sen tanzim ettin ya Rabbi, biz bu işe şahidiz demek suretiyle bu işe şahit olduklarını söylemişlerdi. Niçin yaptı Rabbimiz bunu? En tekulu yevmel kıyameti inna künne an haza gafilin. Kıyamet günü bunu hatırlayın da doğrusu bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz diye. Birileri çıkıp da benim böyle bir şeyden haberim yok diyebilir mi? Diyemez. Allah en doğru sözü söylediğine göre böyle bir şey olmuştur. İşte bu insanların fıtratında vardır. Ne kadar fahişe de olsa, ne kadar kötü de olsa bir kimse eteğini örtmeye çalışıyor. Bu Allah'a verdiği sözü yerine getirmesinin bir nişanesi. Otobüste, dolmuşta bir yerde görüyoruz. Fahişe olduğunu herkes biliyor. Ama herkesin içerisine çıplanmak istemiyor. Eteğini asılmaya çalışıyor. Ciddi hareketini muhafazaya çalışıyor. Niye? Çünkü onun fıtratında bu var da onda. Fıtratını bozduğu için o bozukluğu bazı yerlerde yapıyor ama herkes de veya her zaman ve her yerde yapmıyor bu işi. Veya fıtratta bir başkasına yardım duygusu vardır insanın yaratılışında. Allah kitabında bunu emrediyor pek çok yerlerde. O kişiden böyle bir şey umulmuyor ama o da bir fakir görünce çıkarıp cebinden para verebiliyor. İnancı yok, Müslüman değil bu ama niçin yardım ediyor? Fıtratında var bu. Elestü bi rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hayatımızı tanzim eden değil miyim? Hayatımızı düzene koyan değil miyim diyordu Rabbimiz. Bütün insanlık da evet sen bizim Rabbimizsin. Hayatımızı tanzim edensin. Neyi yiyip neyi yemeyeceğimizi ortaya koyansın. Dolayısıyla her şey senin elindedir demek suretiyle insanlar bunu tasdik etmişlerdi. İnsanlar böyle bir gerçeği o gün kabul etmişlerdi. İşte o kabul ediş vicdanın sesi diyoruz buna. O günden bugüne insanların fıtratında var. Ne kadar dinsiz imansız da olsa o ses bazen hemen içeriden çıkarak cevap veriyor. Evet bunu yapmamalısın. Bu hatadır. Bu yanlıştır demek suretiyle doğruyu söyleyiveriyor insanlara. Ama şeytani güçler ağırlık bastığı için o doğruya kulak vermiyor. Yine eski düzen devam edip gidiyor insanlar. Rabbimiz niye yapmış bunu? Bütün insanlığa niye söylemiş bunu? Hazreti Adem'in zürriyetinden çıkararak bütün insanlığa bunu niye söylemiş? Kıyamet günü biz böyle bir şeyin olduğundan habersizlik demeyesiniz diye. Veya اَوْ تَقُولُوا اِنَّمَا اَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا زُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ اَفَتُهْرِكُنَا بِمَا فِعَلَ الْمُبْتِلُونَ Veya şöyle de diyebilirdiniz. Babalarımız daha önce Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştırmışlardı. Biz sadece onların izinden yürüyen bir kuşağız. Şimdi o batılı ortaya koyanların işledikleri günahlar yüzünden bizi helak mi edeceksiniz dememeniz için. Suçlu babamızdır. Ne yapalım? Bu putları yapmış. Biz de onlara tapar bulduk. Biz de aynı şekilde onlara tapıyoruz demeyesiniz diye. Suçu babalarınıza, ecdadınıza, sizden öncekilere atmayasınız diye. Veya böyle bir şeyden haberimiz yoktur demeyesiniz diye. Hepinizi atanız Adem'in zürriyetinden çıkararak sizlerden böyle bir söz almıştım diyor Rabbi Zülcelal'imiz. İşte bu söz gereği insanlar ne kadar kötü de olsa, ne kadar gaddar da olsa, ne kadar zalim de olsa bu sözden dolayı merhametli davranarak, bu sözden dolayı yeryüzünde doğruyu Allah'ın söylediğini yapmaya gayret ediyor. Ama şeytani güçlere mağlup olduğu için yapmıyor. Fakat vicdanen rahatsız ve huzursuz doğruyu yapamadığından dolayı. İşte bu yüzden tüm insanlık okuduğumuz Araf suresinin 172 ve 173. ayet kerimesinden dolayı vicdanlarının sesine kulak veriyorlar. Bazıları doğru dürüst hareket etmek suretiyle dönüyor İslam'a. Bazıları da o sesi ölünceye kadar dinleyerek yine batıl üzere hayatını sürdürüp gidiyor. 174. ayet وَكَزَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّكُمْ يَرْجُعُونَ Evet. İşte biz böylece ayetlerimizi açık açık dile getiriyoruz ki وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ O insanlar, o günah işlemiş olanlar belki bizden yana dönerler diye. Bize dönerler diye biz bu şekilde onları doğru yola getirmeye çalışıyoruz. Onları doğruları öğretmek için kitap gönderiyoruz, peygamber gönderiyoruz, hayatlarını buna göre ayarlasınlar diye. Evet, 175. ayet-i kerimeden itibaren değişik bir konu sergileniyor gözlerimizin önüne. Evet, Rabbimiz yine Musa aleyhisselam dönemindeki Bel'am ismi verilen, hakkı hakikati gerçeği bilen birinden bahsediyor. Ve köpeğe benzetiyor onu. Tevrat'ı çok iyi bildiği halde, Tevrat'a göre hareket etmesi gerekirken, Tevrat'ın zıttına göre hareket edip, kendisine verilen bazı menfaatlerden, dünyalıktan, makamdan, koltuktan dolayı o şekilde yapan kişilerin durumundan bahsediliyor. Bel'am İbni Bağura deniyor tefsirlerimizdeki okuduğumuz, öğrendiğimiz malumata göre. Ama Bel'am sadece Musa aleyhisselam döneminde değildir. Sadece o döneminde gelip geçmiş değildir. Bugün de Kur'an'ı bilen, hadisleri bilen, dini bilen nice Bel'amlar var. Hepsi Kur'an'a aykırı hareket ediyor. Kur'an'a aykırı hükümler ortaya koyuyor. Kur'an'a aykırı bir şekilde insanları yoldan çıkarmaya ve saptırmaya çalışıyor. İşte Rabbimiz bu gerçeği ortaya koyarak böyle kimseleri bakınız neye benzetiyor. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا Onlara şu adamın haberini de anlat. Ey Peygamber! Ona ayetlerimizi lütfedip öğrettiğimiz halde o ayetlerden sıyrılıp çıktı. Yılan derisinden nasıl çıkarsa o da dinden imandan öylece çıktı. Evet bugün televizyonlarda açık oturum, kapalı oturum, köşeli oturum, köşesiz oturumlarda insanların kafasını bulandırmaya çalışan nice belamlar var. Evet, yeryüzünde 14 asırdır İslam'da olmayan şeyleri çıkarmak suretiyle İslam'danmış gibi göstermeye çalışan nice belamlar var. Diyorlar ki kurban kesmekten maksat kan akıtmaktır. Kişi gücüne göre bir kurban kesebilir. Tavuk kesebilirse tavuk kessin. Horoz kesebilirse horoz, hindi kesebilirse hindi, deve kuşu kesese deve kuşu, koyun keçi kesese koyun keçi, sığır ve deve kesese onu kessin diyor. İslam'da yok. Tavuk, horoz, hindi, deve kuşu yok. Nereden çıkardın bunu? İnsanların kafasını mantık oyunlarıyla bozmak suretiyle belamlık yapacak ya, verilen koltuğu, verilen parayı kendisine helal ettirecek ya, bu şekilde beyanatlarda bulunuyor. Kendisine verilen Kur'an bilgisini, kendisine verilen dini bilgi ve vahiy bilgisini bir kenara atıp fenselaha minha, ondan sıyrılıp çıkıyor. Dinden dışarıya çıkıyor, din dairesinden dışarıya çıkıyor, İslam'dan dışarıya çıkıyor, kafir oluyor, dinsiz oluyor, Allah'ın sisteminden dışarıya çıkarak ayrı bir din mensubu oluyor, yani irtidat ediyor. Nereye uyarak yapıyor bu işi? فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطَانِ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ Şeytan da onu peşine taktı da böylece azgınlardan olmuştu. Şeytan böyle kişilere hemen takıveriyor kendisine. Gel peşimden diyor, sen iyisin. Gel peşimden, sen modernsin. Gel peşimden, sen insanlara kolaylık gösteriyorsun. Gel peşimden diye onu arkasına takıyor ve şeytanın gittiği yola gidiyor ve azgınlardan oluyor o kimse. Evet, isimlerini saymaya gerek yok, hepiniz bilirsiniz. Böyle kimseler televizyon kanallarına çıkarak insanların 14 asırdır bildikleri doğruları ve gerçekleri yamultmak suretiyle insanları şaşırtmaya çalışıyorlar ve azgınlardan oluyorlar. İnsanları da azgınlaştırmaya çalışıyorlar. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا Eğer biz onu dileseydik, ayetlerimizle yüceltirdik, üstün kılardık. Kim ayetlerle amel ederse, hayatını ayetlere göre ayarlarsa üstündür. Yücedir, şereflidir ve izzetlidir. Bunlar da izzetli olabilirlerdi ama beş paralık dünya menfaatine, koltuğuna, dünya imkanlarına eğiliverdiler, meylediverdiler de yükselmekten alçalmaya doğru bir düşüş oluverdi hayatlarında. وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ Evet. Fakat o hep dünyaya sarıldı. Yalnızca kendi arzu ve heveslerinin peşinden gitti. Makam mı verdiniz? Tamam, ben bu makamın gereğini yerine getireceğim dedi. Para mı verdiniz? Bunu hak edeceğim, helal edeceğim. Dolayısıyla bu dini bozmak için olanca gayretimi sarf edeceğim demek suretiyle kendisine verilen malı, mülkü, serveti, makamı, koltuğu dünyaya çakılırcasına muhafaza etmek için arzu ve hevesine uydu da وَاتَّبَا هَوَاهُ Şeytana uydu, arzu ve hevesine uydu ve bozuk bir iş yaptı. Evet, bunun örneği nedir, nasıldır? İşte Rabbimiz onu açıklıyor burada. Evet, فَمَسَلُهُ O kimsenin örneği, o kimsenin misali كَمَسَلِ الْكَلْبِ Bir köpek misali gibidir. Bir köpek örneği gibidir. Bu kimse bir köpeğe benzer. Köpeğin durumuna benzer bunun durumu. İn tahmil aleyhi yelhes O köpeğin üzerine, onun üzerine korkutarak varsan da dilini sarkıtıp solur. Ev tetruku yelhes Veya onu kendi haline bıraksan da yine dilini sarkıtıp solumaya devam eder. Aynen köpek gibidir. Makam mevki verdiğinden dolayı da yine aynı şekilde solur, vermesen de yine aynı şekilde hayatını sürdürür, gider. Zalike meselul kavmillezine kezzebu bi ayatina. Evet, ayetlerimizi yalan sayan, ayetlerimize inanmayan, ayetlerimizi yalanlamaya kalkışan kimselerin hali işte böylecedir. Kim ayetleri yalanlamaya kalkışırsa o belamdır. Kim Kur'an'ı, hadisleri çok iyi bildiği halde onlara aykırı hareket etmek suretiyle kendisine verilen makamı, parayı, kendisine verilen imkanı kullanmaya çalışırsa o aynı şekilde bu köpeğe benzer. Ayetleri yalanlayanların durumu budur. فَقْسُسِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Öyleyse bu olayı onlara nakledip anlat, belki derin derin düşünürler de vazgeçerler. Çağdaş firavunlara, çağdaş Nemrutlara bu Kur'an anlatılıyor. çağdaş Belamlara da anlatılıyor. Dinlesinler, akıllarını başlarına anlasınlar ve Belam olmaktan kurtulup Allah'a kul olmaya çalışsınlar. Bu ayetler onlara da bu mesajı veriyor. Vazgeçin, tevbe edin, dönün. Dolayısıyla Müslümanca hayatın içerisine girin. Değilse başınıza gelecek akıbet meydanında hepiniz cehennem kütüğü olacaksınız diyor Rabbimiz. 177. ayet. Sa'e meselenil kavmullezine kezzebu bi ayatina ve enfusahum kanu yazlimun. Ayetlerimizi yalanlayan ve yaratılış gayesine aykırı hareket ederek kendilerine kötülük edenlerin durumu ne kötüdür. Ayetleri yalan sayıyorlar. Ayetleri yalanlıyorlar. Dolayısıyla yaratılış gayesi dışında yaşamak suretiyle, aykırı hareket etmek suretiyle kendilerine kötülük eden bu belamların durumu ne kötüdür, ne berbattır. Men yehdillahu fehuvel muhtedi. Allah kime yol gösterirse, kimi doğru yola ulaştırırsa, gerçekten doğru yola erişen odur. وَمَنْ يُضْلِلْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Evet. O Allah'ın sapıklık içerisine bıraktığı kimselere gelince, büyük kayıp içinde olanlar da işte bunlardır. Hidayete gelen, hidayeti bulan doğru yolu bulmuştur. Sapıklıkta olan da Allah tarafından, sapıklıkta olan da büyük bir kayıp içerisinde hayatını sürdürüp gitmektedir. 179. ayet. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَس۪يرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ. Gerçek şu ki, biz kalpleri olup gerçeği kavrayamayan, gözleri olup göremeyen, kulakları olup da işitemeyen cinlerden ve insanlardan pek çok canlıyı cehennem için ayırmışızdır. Evet. وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَس۪يرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. Gözü var, hakikati görmüyor. Her şeyi görüyor, hakikati görmüyor. Kulağı var, hakikati duymuyor. Her türlü kötülüğü duyuyor. Kalbi var, kötülüklere meyletmiş, iyiliklere yönelmiyor. Evet, böyle kimseleri biz, gerçeği kavrayamayan böyle kimseleri biz cehennem için hazırlamışızdır. Bunlar insan ve cin soyundan olmaktadırlar. Ulaike kel-en'ami belhum adal. Evet, bunlar hayvan sürüsü gibidir. Evet, Rabbimiz söylüyor bunu. İnsan da olsalar, profesör de olsalar, ne olurlarsa olsunlar bunlar hayvan sürüsü gibidir diyor Rabbimiz. Çünkü bunlar gözleriyle hakikati görmüyor, kulaklarıyla hakikati duymuyor, kalpleriyle de hakikata meyletmiyorlar. Dolayısıyla bunlar aynen ahıra girip çıkan koyun sürüsü, inek sürüsü, sığır sürüsü gibidir. Yiyip içip hayatını devam ettirmekten başka bir gayesi olmayan hayvan sürüsü gibidir bunlar. Evet. Belhum edal, hatta onlardan da daha aşağıdır. Hayvana çüş dediğinde duruyor. Hayvana oha dediğinde duruyor, yönünü değiştiriyor. Bunlara ayetleri söylediğinde ondan bile anlamıyor. Yani bunlar hayvandan da daha aşağıdır. Rabbimiz böyle söylüyor. Belhum edal, hayvandan da daha aşağıdır. Hayvanın sütünden, yününden, etinden, gücünden istifade ediliyor. Bunların hiçbir şeyinden istifade de edilmiyor. Bunlar hayvandan daha aşağıdır. Ulaike humul gafilun. Evet, bunlar körü körüne dünyaya dalıp gitmiş kimselerdir. Gafildir. Allah'tan, peygamberden, dinden, vahiyden gafildir bunlar. Hayvanlar gibi kafalarını yiyip içmeye takmışlardır. Başka bir düşünceleri yoktur. Evet, 180. ayet. وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا وَزَرُوا الَّذ۪ينَ يُرْحِدُونَ ف۪ي اَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Araf suremizin 180. ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyurur ki, en güzel isimler Allah'ındır. O halde Allah'a o güzel isimleriyle dua edin. Allah'ın en güzel isimleri 99 tane. Hadis kitaplarımızda listesi verilir bunun. 99 tane Allah'ın isimlerinin listesi verilir. Oradan okuyabiliriz. Oradan manaları da anlamak suretiyle Rabbimize yalvarıp yakarırken duamızı o dualarla da yapabiliriz. İşte Rabbimiz burada, benim isimlerim vardır. En güzel isimler benimdir. Bana o isimlerimle de yalvarın ve yakarın diyor. Allah'ın isimleriyle ona da yalvarıp yakarabiliriz. Bu ayet-i kerime bir emirdir. Dua modeli gösterir. Bununla da biz Allah'a yalvarıp yakarabiliriz. وَذَرُوا الَّذ۪ينَ يُلْحِدُونَ ف۪ي اَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onun isimlerinin anlamını eğip büken, yani onun isimlerini başkalarına veren veya başka anlamlara çeken kimselerden de uzak durun. Böyleleri yapıp ettiklerinden dolayı er geç mutlaka cezalandırılacaklardır. Allah'ın isimlerini değişik anlamlar vermek suretiyle yamultan, yamukluk yapan, yamuk hale getiren, saptıran kimseler. Evet, değişik zaman ve zemin içerisinde bu şekilde hareket etmek suretiyle doğrudan uzaklaşan kimseler. Olur mu? Olur. Evet, kendilerindeki izzet ve şerefi, kendilerindeki yükseklik ve ululuğu onlar bazı şeylerde ararlar da Allah'ın isimlerini böylece yalan yanlış yerde kullanabilirler. Kendilerine de aynı durumun özelliğin olduğunu söyleyebilirler. İşte böyle kimselerden siz uzak durun. Bunlar mülhit kimselerdir. Bunlar Allah'ın yeryüzüne gönderdiği kitabını ve peygamberini kabul etmek istemeyen ve onun isimlerinin anlamını eğip büken ve onun isimlerini başkalarına vermek suretiyle veya başka anlamlara çekerek hayatlarını sürdüren kimselerdir. Dolayısıyla siz bunlardan uzak durun. Böyleleri bu yapıp ettiklerinden dolayı mutlaka cezalandırılacaklardır. 181. ayet. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا اُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ Yarattıklarımız arasında başkalarına doğru ve gerçek yolu göstererek onun ışığında adaletle davranan insanlar da vardır. Yahudilerden olabilir, Hristiyanlardan olabilir, herkesten olabilir bu. Yarattığımız toplumlar içerisinde cinlerden de olabilir, insanlardan da olabilir. İnsanlara doğruyu, hakikati öğretmek için, tebliğ vazifesini yürütmek için olanca gayretiyle gayret ederler bu kimseler. Memleketlerini terk eder, falan yere falan yere giderler davet ve tebliğ için. Veya ellerindeki imkanları insanlara Allah'ın dinini duyurmak için gayret ederler. Dolayısıyla yarattığımız kişiler arasında insan ve cin olsun fark etmiyor. يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ Evet. Başkalarına doğru ve gerçek yolu göstererek onun ışığında adaletle davranan insanlar da vardır. Evet, cinleri Ahkaf suresinde görüyoruz, öğreniyoruz. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Taif'ten dönüşünde okuduğu Kur'an'ı dinlemek üzere gelip, okuduğu Kur'an'ı iyi bir şekilde dinleyip, algılayıp Müslüman olup, kavimlerine gidip onlara da Müslümanlığı yayan cinler topluluğu vardı. İnsanlar arasından da belli bir yaştan sonra yaptığı araştırmalar neticesinde Allah'ı peygamberi tanıyıp, İman eden kimseler vardır ve bu iman eden kimseler insanlara doğruyu ve gerçeği duyurmaya gayret ediyorlar ve duyurmaya çalışıyorlar. İşte Rabbimiz bize burada bu gerçeği de böylece bildirmiş oluyor. Evet, madalyonun öbür yüzü. Müslüman olanlar var, mümin olanlar var ama وَالَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Ayetlerimizi yalanlamaya kalkışan belamlar var. Ayetlerimizi yalanlamaya kalkışan Müslüman olduğunu söyleyen ve dinden çıkan belamlar da var. Dini yalanlayan kimseler de vardır ki onlara gelince senestedricuhum min haysu la ya'lemu. Onları farkına varamayacakları bir şekilde yavaş yavaş basamak basamak kahrolacakları sonuna yaklaştıracağız. Bu dünyada da kahrolup perişan olacaklar, öbür tarafta da yine cehennemle iç içe olup kahrolup perişan olacaklar ve işleri bitecek. Bu dünyada da huzursuz ve stres içerisinde yaşayacaklar. Öbür tarafta da zaten ebedi alemde ebedi ceza ile cehennemle baş başa kalacaklardır. Niçin bugünkü kafirlere, bugünkü belamlara Allah cezalarını niçin vermiyor demeyelim. وَاُمْل۪ي لَهُمْ اِنَّ كَيْد۪ي مَت۪ينَ Onlara bir süre kendi hallerine bıraksam da, bir süre mühlet versem de, tevbe etmeleri için zaman tanısam da, bilin ki onlarla ilgili düzenim çok sağlamdır. Evet, inne keydi metin, onların işini bitireceğim. Bu dünyada değişik şekillerde, ahirette de cehennemle bitireceğim zaten diye Rabbimiz, kendi tuzağının bu kafirlere karşı, ayetleri yalan sayanlara karşı, Rabbimizin düzeninin çok sağlam olduğunu da bu ayetten öğrenmiş oluyoruz. Evet, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da o günkü kafirler deli diyorlardı. Muhammedül Emin diyen kendileriydi. En kıymetli ve değerli eşyalarını kendisine emanet ediyorlardı. Ama buna rağmen deli diyorlardı. Rabbimiz buyuruyor ki 184. ayet-i kerimesinde Araf suremizin "Evelem yetefekkeru ma bi sahibihim min cinne. İn huve illa nezirun mubin." Çocukluğundan beri tanıdıkları bu arkadaşları Muhammed'de delilikten hiçbir eser olmadığı hiç mi akıllarına gelmiyor? Oysa o açıktan açığa uyaran birisidir. Evet. Açıktan açığa uyaran birisidir o. İnsanları uyarıyor. İnsanları aklınızı başınıza toplayın. Cennet var, cehennem var, ahiret var, hesap var, kitap var diyor. Dolayısıyla o peygamber apaçık bir uyarıcıdır. İkaz ediyor, hatırlatıyor. Onda delilik alameti yoktur. Kimse deli diyemez. Ama mutlaka bir kulp takılacaksa deli diyorlar insanlar peygamberlere. Niye? Bugüne kadarki düzeni bozduğu için. Bugüne kadarki içerisinde yaşadıkları dini hayatı putlara tapmayı bozduğu için, tek olan Allah'a çağırdığı için hepsi o peygambere deli diyorlardı. Evet, tüm peygamberlere aynı şekilde deli denilmiş. Son peygambere de denilmiş. Bu ayet-i kerimede onun deli olmadığını, onun delirmediğini, delilik alametinin bulunmadığını, onun apaçık bir uyarıcı olduğunu Rabbimiz bu ayet-i kerimede bize bildiriyor. Dolayısıyla o uyarıyor, insanlar akıllansınlar, akıllarını başlarına alsınlar da düzelsinler, İslam'a girsinler diye. 185. ayet. Evelem yanzuru fi melekutis semavati vel ardı ve ma halakallahu min şeyin ve en asa en yekuna kad iktarabe eceluhum fe bi eyyi hadisin ba'dahu yu'minun. Peki bu inanmayanlar, bu müşrikler, bu kafirler, bu ateistler, bu aklı hayale gelmedik hayat tarzlarına mensup insanlar, inanmayanlar, Allah'tan gelen vahye kulak vermeyenler, Allah'ın göklerdeki ve yerdeki mutlak egemenliğini, mutlak otoritesini, yarattığı bütün o nesneleri hiç mi göz önüne almıyorlar? Zerreden küreye kadar, bitten, pireden, molekülden, en büyük güneşe, aya, gökteki cisimlere varıncaya kadar, onların hiçbirini göz önüne alıp da bunları kim yarattı, bunların hayatını kim sürdürüyor diye oralara bakmıyorlar mı hiç? Evet. Ve sormuyorlar mı kendilerine? Ya vakit tükenip de ecelleri gelmişse? Öleceklerini de hatırlamıyor mu bunlar? Ölümü öldüremedi bu insanlık. Mutlaka herkes ölüyor. Herkes günü yitince, günü bitince ölüyor. Bunu da düşünmüyorlar mı bunlar, bu insanlar? Artık bundan sonra başka hangi habere inanacaklar? Allah'tan gelen bu doğru haberlere inanmıyorlarsa, İslam'a dönmüyorlarsa, hala batıl fikirlerinde devam ediyorlarsa, gökteki yerdeki Allah'ın otoritesini görmüyorlarsa, Allah'ın yarattığı her bir şeyde otoritesini görmüyorlarsa, evet, bütün zerreden küreye kadar her yarattığı şeyde Allah'ın otoritesi gözüküyor. Kanda gözüküyor, içerisinde 50'den fazla karışımı var kanım. Biri noksanlaşırsa denge bozuluyor. Yeryüzünde de aynı şekilde insanlar dengeyi bozuyorlar. Allah'ın yarattığı düzgün hayatı bozmaya çalışıyorlar. Değişik atık malzemeleriyle. Ozon tabakasını deliyorlar insanlar. Evet, değişik şekillerde yeryüzündeki düzeni bozmaya çalışıyorlar. Bütün bunlara bakıp da insanlar Allah'ın büyüklüğünü anlayıp, ecellerinin geldiğini anlayıp da hala İslam'a gelmeyecekler mi? Bunca doğru sözden başka neye inanacaklar bunlar? 186. ayet. Men yudlilillahu fela hadiyeleh ve yezerhum fi tuyanihim yamehum. Allah'ın sapıklık içerisinde bıraktığı kimseler için yol gösterici yoktur. Evet. Sapıklık içerisinde kalmayı istiyor. Allah da tamam, böyle mi istediniz? Buyurun size böyle bir hayat diyor. O hayatı onlara veriyor. İşte böyle kimseleri hidayete eriştirecek hiçbir şey yoktur. Ayetle hidayete ermeyen, Allah'ın sözüyle hidayete ermeyen başka bir şeyle erebilir mi? Allah'ın kevni ayetlerine bakarak, güneşe, aya, yıldızlara, toprağa, böceklere bakmak suretiyle insanlar hidayete ermiyorlarsa başka kim hidayete erdirecek bu insanları? Mümkün değil. Öyleyse Hiçbir kimse, sapıklıkta olan kimse hidayet eriştiremez. Ve ezelhum fi tuyanihim yamehum. İşte Allah onları azgınlıklar içerisinde şaşkın olarak bırakır. Onlar da bocalar dururlar. Son ayet-i kerime. Bugünkü okuyacağımız son ayet-i kerime. Yes'elûneke anis saati eyyâne mursâhâ. Ey peygamber, sana kıyamet saatinden soruyorlar. Ne zaman gelip çatacak diye. Kıyamet ne zaman gelecek? Ne yapacaksın kıyametin geldiğini? Ama kafirler soruyor. Ne zamandır o kıyamet gelsin de görelim bakalım. Kul, de ki onlara ey peygamber, innemâ ilmuha inde rabbi. Doğrusu buna dair gerçek bilgi Rabbimin katındadır. Ben bilmem onu. Allah bilir kıyametin ne zaman kopacağını. Hiç kimseye bildirmemiştir. Ama yeryüzüne insanlar biliyor. Yeryüzüne insanlar şu sene kıyamet kopacak diyor. Aklımızın erdiği yaştan beri 40 yıldır gazetelerde bu şekilde haberler duyuyoruz. Şu tarihte kopacak, 58'de kopacak, 67'de kopacak, 1990'da kopacak, 2000'de, 2004'te, 2003'te pek çok kimse kehanet ortaya koyarak gaybı bilircesine kıyametin kopacağı vakti ve zamanı tayin etmeye çalışıyor. 1400 sene önce peygamberimize sorulan bu soruya nasıl cevap vermesi gerektiğini Allah böyle emir buyurmuş. Kul de ki, söyle onlara, bu soruyu soranlara de ki, innemâ ilmuha inde rabbi. Onun bilgisi Rabbimin katındadır. Onun bilgisini Allah bilir. La yücelliha li vaktiha illâhu. Onun vaktini ondan başka açığa vuracak kimse de yoktur. Hiç kimse bilemez. Yazdığı kitabıyla, ortaya koyduğu batıl fikirleriyle hiç kimse kıyametin saatini tespit etme imkanına da sahip değildir. Böyle şeylere kulak vermeyin, böyle şeylere kulak asmayın, böyle şeylere inanmayın. Bunların hiçbirinin yerli yerinde bir şey olmadığını bilin ve Allah'ın son peygamberi bile bunu bilmiyor ve bunu bilmediğini söylüyor Allah'ın emriyle. Bunu Allah'ın bildiğini, ancak Allah'ın bildiğini söylemiş oluyor bu ayeti kerimeyle. Sekulet fis semavati vel ardı. O kıyamet vakti göklere ve yere bütün ağırlığıyla çökecek. La te'tikum illa ba'tetem. Ve sizi umulmadık bir anda yakalayacaktır. Ansızın yakalayacaktır o kıyamet saati. Yes'elûneke ke'enneke hafiyyun anha. Sanki sen onun vaktini biliyormuşsun da gizliyormuşsun gibi sana onu tekrar tekrar sorarlar. Her dönemde soruluyor bu. Kimileri çıkıyor, gaybı bildiğini iddia ederek söylemeye çalışıyor. İnanmayın bunlara. Gazetedeki habere inanmayın. Kitaptaki kehanetine inanmayın. Çok gördük, çok geçirdik. Binlerce senedir böyle şeyler söyleniyor. Hiçbiri bilemez. Sadece Allah bilir. Son peygamberine bile bildirmemiş. O bilirdir diye insanlar soruyorlar ama o da bilmiyor. Kul, yine de ki onlara, son söz olarak onlara de ki, yine kıyametle alakalı soruların cevabı olarak de ki, innemâ ilmuha indallah. Onun ilmi, onun bilgisi ancak Allah katındadır. Ne zaman kopacağının saatini Allah bilir. Başkası bilemez. Velâkinne ekseren nâsi lâ yâlemûn. Fakat insanların çoğu bundan habersizdir. Bu bilgiden habersizdir. Bu ayet-i kerimeyi duymadıklarından dolayı gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda bu haberleri yayanları bir şey bilir zannediyor ve onlara inanıyor. Saatlerce onların konuşmalarını dinliyor, onların kitaplarını okuyor ve ona inanmış bir şekilde hayatını sürdürüyor, hayatını zehir zemberek ediyor. Dolayısıyla bunlara inanmayın buyuruyor Rabbimiz. Bu ayeti kerimeyle bize bu mesajı vermiş oluyor. Bugünkü dersimizde de Araf suremizin 171. ayet-i kerimesinden 187. ayet-i kerimesi dahil okumuş olduk, öğrenmiş olduk. Hep birlikte inşallah okuduğumuz, öğrendiğimiz ayetlere göre yaşayalım, gayret edelim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.